NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er komen maatregelen om de geluidsoverlast voor de omwonenden van Schiphol de komende jaren te verminderen. De snelste maatregel die wordt genomen door het demissionaire kabinet is dat de KLM nog dit jaar per november 's nachts met stillere toestellen gaat vliegen. Dat is wel op vrijwillige basis. Nederland wil de beschermde status van de wolf verlagen. Het kabinet steunt een voorstel daarvoor van de Europese Commissie. De wolf heeft nu een beschermde status en mag niet worden verstoord, gevangen of gedood. En dat maakt het moeilijk om iets te doen als het dier voor problemen zorgt. De Fiat is in Arsen bij Venlo het huis binnengevallen van PVV-senator Gom van Strien. Hij wordt volgens NRC in verband gebracht met omkoping en oplichting. De Universiteit Utrecht deed vorig jaar aangifte. En tennisser Jesper de Jong gaat zijn debuut maken in het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 23-jarige tennisser overleefde 3 kwalificatierondes in Parijs. De Jong maakte in januari zijn Grand Slam debuut op de Australian Open. Daarin bereikte hij de 2e ronde. Hij verloor daarin van de latere winnaar Jannik Sinner. En die tennisser gaat zijn titel op het ATP-toernooi in Rotterdam verdedigen. ANEB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 250 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel, 15 kilometer, met daar een half uur op onthoud. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd, tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Budel, nu 13 kilometer, met ook daar een half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en Werkendam, langzaam rijden over 7 kilometer. Met 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijne. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Het was alsof de dag des oordeels was aangebroken. De aarde begon te beven en vlak daarna kwamen alle benen, voeten, vingers en ledematen die in de autobanden waren gezaaid omhoog en vormden één groot lichaam. Gesteund door bloed en tranen, door de herinneringen en het leed van tientallen jaren. Al dus een van de indringende scènes in de roman Een tuin voor verloren benen van Mahmoud Jouda, die nu als eerste tekst ooit uit Gaza in Nederland is vertaald en gepubliceerd. Ik spreek zo meteen uitgebreid met de vertaalster over het boek en de literatuur in Gaza. En we buigen ons over de ruzie op extreem rechts in Europa, over een kleine 2 weken voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Andermaal de blik ruim over de grens. Het is tijd voor Buitenland. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoorbijster? Het allerergste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! De Europa-express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Ja, maar welke kant die geschiedenis opgaat is een beetje onduidelijk. In de peilingen staan ze op winst. Maar zo vlak voor deze Europese verkiezingen vechten een aantal rechtsradicale partijen in Europa elkaar de tent uit. Met name binnen een van de 2 grote radicaal-rechtse fracties, Identiteit en Democratie, waar het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen en de PVV in zitten, is het hommeles. De Duitse radicalen van Alternatieve für Deutschland zijn daar van de week de club uit geknikkerd. Waarom gaan de rechtsradicalen zo rollenbollend over straat? Ik ga het vragen aan correspondent Clara van der Wiel in Brussel. Goedemiddag, Clara. Hoi, goedemiddag. Ja, om te beginnen met dat laatste. Die rechtsradicale fractie Identiteit en Democratie zet de Duitse AfD uit de fractie. Waarom op dit moment dit besluit? Ja, het rommelde al een tijdje in die fractie. En dat had vooral te maken met ruzie tussen die Franse rechtsradicalen van Rassemblement National en die Duitse van de Alternatieve für Deutschland. Een paar maanden geleden kwam dat nieuws in Duitsland naar buiten dat die Duitse partij aan plannen zou werken voor remigratie van mensen met een migratieachtergrond in Duitsland. Dus echt heel controversieel, heel rechtsradicaal plan. Nou, daar moest Rassemblement National niks van hebben. Die wilden daar absoluut mee geassocieerd worden. Hebben toen al een boze brief gestuurd. Deze week is daarbij nog bijgekomen dat de lijsttrekker van Alternatieven voor Duitsland in een interview heeft gezegd dat wat hem betreft niet alle SS'ers ook zomaar als oorlogsmisdadigers gecategoriseerd zouden kunnen worden. Mm. Nou ja, dat was echt voor Rassemblement National de druppel. Zij willen niet echt in die bruinige, fascistische, echt aan de oorlog gerelateerde rechtsradicale hoek terechtkomen. Dus die hebben gezegd, jullie eruit of wij eruit. Ja, want we weten natuurlijk dat de vader van Marine Le Pen, Jean-Marie, in de tijd over de Holocaust ook nogal dubieuze uitspraken gedaan heeft. Van dat verleden probeert zij juist heel nadrukkelijk afstand te nemen. Heel erg duidelijk. Kijk, zij probeert zich in die Franse discussie. Dus je moet deze stap ook echt zien in het kader van die campagne die op dit moment heel fel woedt in Frankrijk. Ze staat er daar heel erg goed voor. Maar de reden dat ze er zo goed voor staat is ook te wijten aan dat zij die partij echt een beetje probeert te ontdiaboliseren, zoals dat dan in het Frans heet. Hè. Ze probeert die eigenlijk meer naar de mainstream te richten. Het is nog steeds een hele radicale partij, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar ze wil wel duidelijk maken dat het ook een partij is voor mensen die niet zichzelf als heel erg radicaal typeren. Nee, goed, zij zijn denk ik de belangrijkste fractie in dat identiteit en democratie. Hè? Een van die Europese fracties waarin een aantal radicaal-rechtse partijen, waaronder ook de PVV, zit. Wat kan je zeggen over die fractie? Wat is, laat ik maar zeggen, de identiteit van die fractie? Ja, het is een beetje een zootje ongeregeld. Dat heb je wel vaker bij rechtsradicale partijen die gaan samenwerken. Dus de eenheid, ook als je naar stemmingen kijkt, die is veel minder groot dan bijvoorbeeld bij de Christendemocraten of de Sociaaldemocraten. Maar wat die partijen bindt, is natuurlijk een hele nationalistische opvatting. Een zekere vorm van xenofobie, anti-migratiemaatregelen staan altijd hoog op de agenda. En het is ook vaak best wel een cultureel conservatieve agenda. Sommige partijen hebben ook heel duidelijk een beetje katholiek-conservatieve wortels. Dus het zijn gewoon heel conservatieve, heel rechtse partijen. Ja, en dat is dus Rassemblement National en de PVV, maar ook de Deense Volkspartij, de Italiaanse Lega, het Vlaamse Belang, de Oostenrijkse FPÖ. Waren die er allemaal voor om de AfD eruit te gooien? Nee, er waren twee partijen tegen. De Oostenrijkse FPÖ, je noemde hem net al. En ook de Estse radicaal-rechtse partij, die was het er niet mee eens. En dat toont dus wel dat niet al die partijen ook op één lijn zitten. Hè? Waar dus inderdaad een deel van die fractie eigenlijk een beetje probeert om zichzelf een vriendelijker gezicht te geven. Meer acceptabel te worden voor een grotere groep kiezers. Kiezen die Oostenrijkers en die Estes er juist voor om ook echt een beetje, zoals de AfD ook doet, nog wat radicaler te worden. En ook echt een beetje in die bruin hoek te blijven. Wat gaat dit voor gevolgen hebben? Je moet, om een beetje een vinger in de pap te hebben in Europa, wel een aantal partijen hebben om zo'n fractie te vormen. Er is nog een fractie van radicaal-rechtse partijen, de ECR, waar bijvoorbeeld de partij van Meloni in zit. Wat zie je zich ontwikkelen? Hoe gaan de nieuwe breuklijnen lopen? Ja, dat is echt nog heel erg onzeker. Je ziet wel dat er op dit moment dus heel veel in beweging is. Die AfD is eruit geschopt. Je ziet ook dat Viktor Orbán eigenlijk al jaren op zoek is naar een nieuwe fractie voor zijn partij, sinds hij uit de Christendemocraten is gegooid. Dus je ziet ook dat na zo'n verkiezing ook altijd een soort van herschikking plaatsvindt van het Europese parlement. En het is echt afwachten hoe zich dat gaat vormen. Inderdaad ook op welke manier Giorgia Meloni met haar broeders van Italië zich wil gaan associëren met andere partijen. Of zij inderdaad bijvoorbeeld bereid is om dan meer te gaan samenwerken met die ID-partij, met de fractie van Rassemblement National. Interessant wordt natuurlijk ook heel erg om te zien, wat gaat de PVV doen? De PVV zat de afgelopen jaren niet in het Europees parlement, dus heeft ook eigenlijk met deze fractie de afgelopen jaren weinig van doen gehad. Maar kan na de verkiezingen echt wel met een beduidend aantal Europarlementariërs in dat Europarlement komen? Sluit zij zich aan bij Rassemblement National, bij die ID, of kiezen zij toch voor die kant van AfD? Dat wordt allemaal maar afwachten. Ja, want hoe zit dat tussen de Pen en Meloni? Waarom zaten ze eigenlijk niet in één fractie? Ja, dat is eigenlijk traditioneel altijd al zo geweest. En als je de afgelopen jaren kijkt, dan zie je ook wel dat Meloni dus nog eigenlijk veel verder is gegaan in zichzelf een acceptabel gezicht geven. Door bijvoorbeeld ook heel erg onomwonden de Russische aanval van Oekraïne te veroordelen. Zich heel erg anti-Rusland op te stellen. Terwijl dat bij de Rassemblement National altijd wat twijfelachtiger is geweest. Die hebben in het verleden ook een hele grote lening gekregen van Poetin. En dat is echt een partij die zich veel minder duidelijk keert tegen die oorlog in Oekraïne, ook bijvoorbeeld nog steeds een tegenstander is van de NAVO. Dus dat zijn wel echt dingen die ook moeilijk te overbruggen zijn. Dus het is ook de vraag of Meloni daar nu wel overheen wil stappen. Ja. En wat denk je dat dit voor de AfD gaat betekenen? Ja, voorlopig zijn ze echt een beetje een paria aan het worden. Je ziet ook dat ze de afgelopen maanden flink zijn gekelderd in de peilingen. Dat was al bijvoorbeeld omdat er ook heel veel schandalen spelen rondom beïnvloeding. Hè, waar ook echt de Duitse opsporingsdiensten serieus in onderzoek naar doen. Russische beïnvloeding, Chinese beïnvloeding. Ze zijn gedaald in de peiling. Tegelijk staan ze nog steeds wel op 15%. Dus ja, of alle Duitsers zich ook helemaal van die partij afkeren, dat is echt de vraag. Dank je zeer vanuit Brussel, correspondent Clara van der Wiel. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. Ja, over Gaza gaan we het dan nu hebben. Maar niet over de oorlogsverschrikking die dat gebied nu in zijn greep heeft. Maar over een boek dat er speelt. En wel de eerste roman uit Gaza die ooit in het Nederlands is vertaald. Een tuin voor verloren benen van Mahmoud Juda is hier inmiddels verschenen. En het werd vertaald door Djoeke Poppinga. En die is nu mijn gast. Welkom, Djoeke. Dank je. Ja, hoe bijzonder is het dat er een boek uit Gaza uitkomt in het Nederlands? Dat is heel bijzonder. Het is niet alleen in Nederland het eerste boek, maar bij mijn weten ook in Europa. Er zijn wel wat verhalenbundels hier en daar verschenen, heel weinig uit Gaza. Maar voor de rest is er eigenlijk Gaza altijd potdicht geweest, ook voor de literatuur. Dus het is een unicum. Ja, en hoe komt dat? Komt dat doordat de grenzen dicht zaten? Er konden natuurlijk wel mensen in en uit Gaza die een manuscript mee konden nemen. Hoe komt het dat er zo weinig naar buiten kwam? Ik denk dat het te maken heeft inderdaad met het feit dat het land hermetisch is afgesloten, waardoor er heel weinig contacten zijn tussen Gazanen en hun omgeving. Ook bijvoorbeeld tussen mensen uit Gaza en de Westbank, dus Palestijnen onderling. Ik denk ook dat het te maken heeft een kwestie van geld is. Mensen zijn heel arm en hebben weinig geld om iets op te zetten. Er is wel een uitgever daar overigens. Daar is dit boek ook gepubliceerd. Maar ik denk dat de middelen om het te distribueren en om kenbaar te maken waar het over gaat, er eigenlijk gewoon niet zijn. Nee. En al jaren niet. Dus hoe is deze uitgave tot stand gekomen? Ik ben uitgenodigd door de Stichting Hoop. Stichting Hoop is van oudsher actief in Gaza. We werken voornamelijk met gehandicapte kinderen, dove kinderen, anderszins gehandicapte kinderen. En dan meer op kunstzinnig vlak, dus schilderen, tekenen enzovoorts. En de Stichting Hoop die komt daar 2 keer, 3 keer in het jaar. Heeft daar veel vrienden gemaakt, veel mensen leren kennen, veel contacten. En die bedachten op een gegeven moment, ja, maar er is toch ook literatuur. Dat zagen ze om zich heen, dat hoorden ze ook wel om zich heen. En toen hebben ze bedacht dat het een goed idee zou zijn om daar een groepje mensen samen te stellen die een shortlist zouden maken. En ik ben toen op uitnodiging van Hoop samen met de mensen van Hoop naar Gaza gegaan om met de auteurs op de shortlist te praten. Dat waren 5 boeken. We hebben met 5 mensen gesproken en uiteindelijk is dit boek eruit gekomen. Ja. Zometeen over dit boek, maar wat kwam je nog meer tegen? Het was heel divers. Het waren overigens allemaal mannen. Dat vond ik wel een beetje jammer, maar goed, de volgende keer beter. Het waren heel verschillende boeken. Er zat 1 boek bij, dat was bijna een sprookjesachtig boek over 2 kinderen die losbreken uit een kindertehuis en dan ontdekken dat de buitenwereld nog veel erger is dan het kindertehuis zelf. Het was een mooi en een beetje dromerig verhaal van een hele jonge jongen, een jaar of 22. Een ander boek ging wat verder dan Gaza. Dat ging over vluchtelingen die allemaal op hun eigen manier uit Syrië, Saudi-Arabië enzovoort allemaal op dezelfde boot terechtkomen. Heel spannend verhaal vond ik dat wel. Was nog 1 boek dat eigenlijk niet meedong, omdat het meer korte verhalen waren en wij wilden echt een roman hebben. Ja. Dus heel divers. Heel divers. En toch heb je nu gekozen voor een boek dat toch weer heel erg gaat over het geweld, over doden en gewonden door Israëlische sluipschutters aan de grens. We gaan het er zo meteen uitgebreider over hebben. Maar wat trof je zo in dit boek? Waarom heb je uiteindelijk hiervoor gekozen? Om te beginnen vond ik het een goed geschreven boek, een goed gecomponeerd boek. Dus de verhalen die erin staan, die vond ik goed afgewogen. En ik vond het een prettig boek om te lezen in die zin dat het goed van taal was en helder en duidelijk. Ja, anderszins niet, maar daar komen we over te spreken. Nee, precies. Het gaat natuurlijk niet om de inhoud, want die is niet bepaald om vrolijk van te worden. Maar het was wel heel duidelijk dat het gewoon een goed geschreven boek was. Degene die het geschreven heeft, had ook ervaring. Had al twee eerdere romans en een verhalenbundel gepubliceerd. Hij schrijft ook veel op social media. Hij is ook wel een bekende figuur in Gaza. Inmiddels ook wel in de rest van de Arabische wereld. Psycholoog die ook hulpverlener is psycholoog, geweest. Ja. Als psycholoog en hulpverlener is hij ook actief geweest in het onderwerp waar het boek over gaat. Het was een boek dat heel erg op de realiteit zit. Ja. Maar het is ontegenzeggelijk fictie. Dus hij heeft verhalen verzameld en daar wel echt zijn eigen roman van gemaakt. En dat vond ik heel knap. Ja, het is een literair raamwerk over een man die door Gaza zwerft en in allerlei omstandigheden mensen tegenkomt die gewond zijn geraakt aan de grens met Israël. Wat is er precies met die mensen gebeurd? Om te beginnen, dus die man die daarmee in aanraking komt, wil zich eigenlijk helemaal niet committeren aan de mensen die daar aan de grens gewond zijn geraakt. Hij wil eigenlijk zo min mogelijk met politiek te maken hebben. Dat vond ik ook een interessant aspect in dat boek. Dus hij probeert eigenlijk een beetje zich te drukken van alles. Maar door een vriend wordt hij dan toch naar de demonstraties gestuurd. Dat is in 2018, 2019 waren er grote demonstraties. Elke vrijdag trokken er duizenden mensen naar het afscheidingshek tussen Israël en Gaza. Dat is dus een hek dat in feite Gaza hermetisch afsluit van Israël. En die mensen gingen elke vrijdag daar naartoe, demonstreerden daar. Maar het werd ook op een gegeven moment echt een ontmoetingsplaats van mensen die daar gingen picknicken. Veel jongeren ook die werkloos waren, die daar bij elkaar kwamen. Zelfs bruiloften die er gevierd werden. En zelfs bruiloften die er gevierd werden. Dus het was ook een plek waar mensen graag naartoe gingen. En op een gegeven moment, niet helemaal in het begin, denk ik, maar wel na verloop van tijd, kregen de militairen die aan de andere kant van die hek, van dat hek stonden, kregen de opdracht om te gaan schieten. En met name op de knieën van mensen. En als je goed schiet op knieën van mensen met een bepaald soort kogel, ik geloof dat dat een dum-dum kogel heet. Daar gaat het in het boek in ieder geval over. Ja, kogels die een klein gaatje aan de ingang maken. Precies. En dus dan je ziet in het lichaam bijna niks exploderen, bij wijze van spreken. Ja, en dan dat kan dus, en dat is ook heel veel gebeurd, amputaties tot gevolg hebben. Ja. Dus mensen verliezen benen, armen enzovoorts, ledematen. Ja, ja, dat zijn de mensen die aan het woord komen in dit boek. Door de ontmoetingen met de schrijver. Je zei net, het is fictie, het is een roman. Dit soort geweld van Israëlische sluipschuppers aan die grens is uitgebreid gedocumenteerd. Onder andere door B'Tselem, een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Wat weten we over het waarheidsgehalte van de verhalen in het boek? Het zijn gruwelijke verhalen van mensen die, van wie het leven kapot is. Ja. Op allerlei manieren. Ja. De verhalen die, zoals ze worden beschreven, zijn berusten op waarheid. Alleen de schrijver heeft er een andere volgorde aan gegeven. Soms andere personen van gemaakt of een ander persoonlijk verhaal van gemaakt. Maar de gruwelijke verwondingen die mensen hebben opgenomen, die zijn zonder meer gebaseerd op waarheid. Dan dus, die titel, Een tuin voor verloren benen, waar staat dat op? In het Arabisch heet het boek De Benentuin. En de schrijver heeft zelf gezegd, eigenlijk is de Nederlandse titel veel beter. Dus hij was heel tevreden over die titel. En dat slaat erop dat die hoofdpersoon, dus de man die mensen ging opzoeken en de levensverhalen optekent van die mensen die dus gewond zijn geraakt, vaak jongeren, meisjes en jongens. Die persoon die heeft een vriend en die vriend die is een activist. Dus heel anders dan de verteller. En die activist die gaat voortdurend naar ziekenhuizen om mensen die geamputeerd zijn op te zoeken. En die ziet dus dat die mensen ledematen kwijt zijn. En soms ook actief op zoek gaan naar die ledematen. En dan besluit hij in ieder geval, als hij die ledematen vindt, om daar dan een graf voor te maken. En dat ontwikkelt zich, die gedachte. En uiteindelijk vindt hij een tuintje waar hij die ledematen begraaft. En daar zaait hij dan plantjes op en stekjes op. Met het idee van, dan bloeit er weer iets op. Dan zijn ze tenminste, is het nog ergens goed voor. Dat is natuurlijk helemaal een metafoor. Ja, en die metafoor wordt op een gegeven moment nog uitgewerkt in dit fragment. Laten we even luisteren. Het was alsof de dag des oordeels was aangebroken. De aarde begon te beven en vlak daarna kwamen alle benen, voeten, vingers en ledematen die in de autobanden waren gezaaid omhoog en vormden één groot lichaam. Gesteund door bloed en tranen, door de herinneringen en het leed van tientallen jaren, door het verdriet van moeders en grootmoeders, door de vernedering van vaders. Het lichaam begon naar het oosten te lopen, naar de zon, naar de liefde, naar de waarheid. Waar staat dit beeld voor, volgens jou? Ik denk dat het een heel sterk staat voor hoop. Hoop op een betere toekomst. Maar ook, ik denk dat hij er ook wel mee wil zeggen... jullie zijn niet voor niks slachtoffer geworden. En het heeft ook zin gehad dat jullie zijn gevallen. Jullie zijn naar dat hek gegaan, jullie hebben dat gedaan. En de toekomst zal uitwijzen dat dat ook niet voor niks is geweest. Ik denk wel dat hij dat ermee heeft willen zeggen. Alhoewel hij dat niet in zoveel woorden in het boek zegt. Nee, en hij zegt ook nog andere dingen in het boek. Namelijk, ik wilde meer details weten over het leven van die mensen die al die leuzen die door de politieke leiders werden geroepen klakkeloos geloofden en vervolgens door scherpschutters in het nauw werden gedreven. Al die mensen die massaal naar het hek trokken alsof het om een voorjaarsuitsapje ging en voorgoed verminkt terugkeerden. Wat ging er in hem om als ze degene die hen met opzwepende leuzen in bussen had gepropt zelf in dure auto's zagen rondrijden terwijl zij op gammelijke krukken moesten rondlopen? Ja, dat is een onverworen kritiek op de politieke leiders die niet met namen worden genoemd, maar iedereen weet wie het zijn. Hamas namelijk. Hamas, ja. Dat maakt het boek ook heel bijzonder, denk ik. Hij is dus niet zonder kritiek op de leiders die op dat moment het heft in handen hebben. Zoals hij ook niet zonder kritiek is op zijn medemensen of op zijn landgenoten. Want die mensen die gewond zijn geraakt, die mensen die van wie de ledematen zijn geamputeerd, die zwalken rond op straat, hebben niks te doen, maar worden ook heel erg aan hun lot overgelaten. En dat wordt ook heel expliciet benoemd in het boek. En dat vind ik wel heel goed. Jij was al met dit boek bezig. Voor 7 oktober, voor die gruwelijke aanval van Hamas op Israël. Wat dacht jij toen dat gebeurde? Had je meteen een gevoel van, daar gaat dit boek ook over? Ik dacht zeker wel dat het boek er ook over ging. Dus ik zat natuurlijk ook helemaal in dat boek. Het was een hele vreemde ervaring. Maar ja, waar ik natuurlijk vooral heel erg aan gedacht heb, dat zijn de mensen die... Ik ben zelf in augustus geweest in Gaza. De mensen die ik daar heb ontmoet. En de zorg die je hebt over hoe het met hen afloopt. Dat was toch wel echt wat de boventoon voerde. Ja, de schrijver woont nu in Cairo, is gevlucht. Na het begin van de oorlog. Hoe gaat het met hem? Het gaat niet goed met hem. In Cairo of in Egypte zijn Palestijnen hebben niet de vluchtelingenstatus. Dus ze hebben ook geen enkele rechten. Zijn kinderen kunnen niet naar school. Hij heeft 2 kleine kinderen, die kunnen niet naar school. Hij en zijn vrouw hadden allebei een goede baan. Ze hebben natuurlijk niets meer. Ze zijn met een koffer de grens overgegaan. Wonen in een flatje in een buitenwijk van Cairo. En zitten de hele dag eigenlijk niks te doen. En hij zei het... Hij is een schrijver, dus hij verwoordde het ook mooi. Hij zei, ik ben een tak die afgerukt is van de boom. Zo noemde hij dat. En hij zou niet naar Nederland kunnen komen om nu zijn boek te promoten? Hij krijgt geen visum voor Nederland. Dat is uitgesloten eigenlijk. Het is wel geprobeerd door de Stichting Hoop. Die hebben echt geprobeerd om op een of andere manier hem hier te krijgen. Maar helaas is het niet gelukt, dus ben ik naar hem toegegaan. Dank je zeer, Djoeke Poppinga. We spraken over het boek van Mahmoud Djouda. Een tuin voor verloren benen. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, er is weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. Daarin is deze week de gast demissionair minister van Defensie Kasia Ollongren. En de vraag was, hoe kijken collega-ministers uit bijvoorbeeld Oekraïne naar het nieuwe kabinet dat aanstaande is in Nederland? U heeft ongetwijfeld ook contact met andere ministers, Oekraïense minister wellicht. Hoort u daar zorgen over het nieuwe kabinet dat in Nederland aanstaande is?